خب امروز ممکنه یه خورده زودتر از خدمتتون مرخص بشم، اما مسائلی رو خدمتتون میگم در مورد مورفیم. ترجمه ها رو هم حتما انجام بدید. از هفته آینده انشالله ترجمه هایی که انجام دادید و متنای جدیدی که خدمتتون ارائه میدم رو با هم نقد میکنیم. امروز هم اگر فرصتی شد اون ترجمه متنای اقتصادی غیر از فکر کنم یکی دو نفر بقیه انجام دادن، ولی ترجمه پاورها رو فعلا غیر از فکر کنم یک نفر یا دو نفر برای من ارسال نکرده بودیم، ولی اگه انجام دادید که خیلی خوب، مشکلی نداره، خودتونم انجام داده باشید مشکلی نخواهد داشت. من قبل از این که بیام اون ترجمه ها رو بررسی کنم لازمه که تو خب مشکلی نیست خانم اقبال، نه بذارید اصلا پیشتون باشه، من وقتی بررسی میکنم با هم شما در واقع ترجمه رو میگید و مشکلی نداره، ارسالم نکردید مشکلی پیش نمیاد، با ترجمه خودتون مقایسه کنید در واقع. اما قبل از این که حالا بخوایم به ترجمه ها بپردازیم، یه سری مسائل زبان شناختی که به ترجمه ربط داره رو خدمتتون میگم و شاید تا الان از این منظر به زبان عربی نگاه نکرده باشید، یعنی ممکنه صرف و نحو سنتی خونده باشید یا مباحثی که بالاخره تدریس میشه در دوره لیسانس و ارشد، ولی این نگاه در واقع زبان شناختی به بحث‌های زبان عربی خورده ممکنه جدید باشه، لذا از این منظر هم بد نیست که ما نگاهی به زبان داشته باشیم. بلافاصله انشاءالله تی یک دو جلسه آینده دیگه میریم سراغ یک دو تا نظریه کاربرد شناختی و اونجا دیگه چگونگی و معادلیابی رو خدمت دوستان توضیح میدیم. مصطلح الاستيفاء على رأسي اليوم إن شاء الله ندرس هذه الجمل وهذه المصطلحات، ماكو مشكلة، بعد أن انتهينا من موضوع مورفيم إن شاء الله نتطرق إلى موضوع ترجمات وجميع المحاور الرئيسة التي تحدثنا عنه سالفا. گزینش چی؟ انا گزینش انتخاب تو. خب میگم خدمتون، چشم، حتما میگم خدمتون. خب مورفیم دوستان، حالا ممکنه اطلاع داشته باشید در مورد مورفیم، خودتون مطالعه کرده باشید یا بالاخره قبلا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشید، البته من فایلش رو خدمتتون فرستادم، منتهی توضیحی بدم خدمت شما و بعد ان شاءالله انواع مورفیم رو بحث میکنیم. شما وقتی یک موضوعی رو میخواید، یک اصطلاحی رو میخواید بررسی کنید و بشناسید، مهمترین کار اینه که شما تعریف اون اصطلاح رو یاد بگیرید، چون که تعریف ها قابل تغییر نیستن. مورفیم رو اگر خیلی خلاصه بخوام خدمتتون بگم، کوچکترین واحد معنادار زبان هست که در واقع هم جنبه زبانی داره و هم جنبه چی دستوری داره. اینش مهمه. مورفیم دارای یک معنای لغویه و دارای یک معنای دستوریه. اگر مقایسه کنید بین مورفیم و کلمه، کلمه ها دارای معانی لغوی هستند و معانی مستقلی رو ارائه میدن، ولی مورفیم ها دارای معانی لغوی و دستوری هستند. معانی لغوی یعنی که به تنهایی میتونن معنا بدن، ولی معانی دستوری یعنی که معنایشون مربوط به بافت زبانیه که درش به کار گرفته میشه، یعنی در قالب جمله هست که معناشون مشخص میشه. مثلا حروف ربط در عربی و فارسی، مثلا در، که، از، اینا خیلی نمیشه گفت، یا فی، الا، حتی. مثلا حتی رو نمیشه مشخص کرد این چه نوع حتی، یا نمیدونم حرف ناسبه هست، حرف نمیدونم عطف، اگر حرف عطف معناش چه معنایی هست، اینها رو از طریق جمله و در واقع یک نگاه دستوری باید به اینها داشت. یا مثلا حتی مورفیم هایی مثلا مثل تا تعنیس یا مثلا واو و نون یا مسائلی از این قبیل که در ادامه همه اینها رو بشناسیم، اینا جنبه دستوری داره، یعنی از منظر دستوری هم. یا مثلا سین استقبال، سینی که بر مستقبل دلالت داره، یا حمزه که برای امر هست یا برای متکلم هست، همه اینها بالاخره شما باید در یک جمله اینها رو مشخص کنید. خیلیاش مربوط به جمله است. حالا اینجا گفته ان المورفیم اصغر وحده فی بنیه الکلمه، کوچکترین واحدی که در ساختار واژه به کار گرفته میشه و دارای چی هست؟ یک معنا و یک کارکرد نحوی هست. هم معنا داره هم کارکرد نحوی داره. فمثلا کلمه المزارعون تتالف من عدد من المورفیمات. اگر واژه مزارعون رو شما در نظر بگیرید، بله تک واژه آقای فرزانه، معادلش میتونیم از همون تک واژه استفاده کنیم در فارسی. الف و لام تعریف مثلا در این واژه وجود داره، خودش یه مورفیم معنا داره. زرعه وجود داره، مورفیم معجمیه که در جلوتر بهشون میرسیم، که یدل على زراعتی و المزارع اسم الفاعل و اونون تمثل ثلاث مورفیمات. تکواج یعنی له صوت واحد. متوجه نشدم منظورتون چی هست. حضر آبایی منظورتونه. الان جلوتر میرسیم اینا رو توضیح میدیم، مشخص میشه احتمال زیاد. اگه منظورتون فونیمه، اون فونیمه که در واقع بحث آوا مطرح میشه توش، یعنی زبان از یک سری فونیم هایی تشکیل میشه که اونها به هر حال آوا هستند. اگر ما یکم بریم جلوتر، فکر کنم خیلی از سوالاتون رو دوستان جوابش رو بگید، اگه باز جواب نگرفتید بپرسید، در خدمت هستم. تو حوزه دقیق اصطلاحات دقیق مورفیم، نمیدونم واژه، تک واژ، واژ، اینها اگر بخوام یک کتاب خیلی خوب و مرجع بهتون معرفی کنم، کتاب زبان و زبان شناسی هست که ترجمه شده، اثر جولیان فالک، جولیا یا جولیان، الان اون نون آخرش دقیق خاطرم نیست، جولیا فالک هست که کتاب خیلی خوبی هست و الان هم چاپ جدیدش اومده، بسیاری از این موارد رو به تفصیل بحث کرده. اگر علاقمند به حوزه زبان شناسی هستید، اون کتاب میتونه در حوزه آواشناسی و ساخت واژه و اینها خیلی بهتون کمک کنه و اون رو میتونید تهیه کنید. در هر صورت این واژه مزارع اون از چند مورفیم تشکیل شده، الف و لام، زارع که اسم فاعل در نظر بگیریم، واو و نون که گفته، واو و نون خودش بیانگر سه تا مورفیمه. واو و نون میتونه در واقع مورفیم جمع باشه، میتونه مورفیم جنس باشه و میتونه مورفیم اعراب باشه، که اینها رو به تفصیل بیشتر در ادامه میخونیم. بهشون میگن مورفیم های چند وجهی. مورفیم های چند وجهی که اگر ملاحظه کرده باشی در ادامه بهشون پرداخته شده. اما میگه مورفیم چند نوع هست، المورفیماتو على انواع. گاهی مورفیم تتالف من صوت واحد، گاهی صوتی هست. دقت کنید، تو تعریف اولی که گفتیم معنا داره، یا در واقع یک معنای لغوی داره یا کارکرد نحوی داره. کارکرد نحوی، وظیف نحوی. مثل چی؟ خب اگه از صوت باشه، مثل زمه، منها الضمه القصيره في جاء احمد والتي تدل على مقوله نحويه نسميها الاسناد. زمه ای که اومده در واقع نشون میده که یک اسنادی صورت گرفته بین مستد و مستدون الیه. بنابراین این یک در واقع مورفیمی هست که از یک صوت، یک آوا تشکیل شده. و منها الضمه الطويله المعبره عن الاسناد، مثل واو در واقع ابوک، جاء ابوک، مسند الیه و احد الاسماء الخمسه، عندما يكون المسند الیه احد اسماء احدى اسماء الخمسه. نعم. ومنها تنوين الكسره الداله على التبعيه، مثل كتاب المعلم وكتاب السعيدين. ومنها النون الساكنة التي نسميها تنوينا والتي تدل على التنكير، جاء رجل. ومنها التاء التي تدل على التأنيث في المفردات المؤنثة الغائبة، مثل جاءت. قد مفرمي التاء التي تدل على التأنيث. اینها در واقع همه اینها رو تحت زیر مجموعه صوت واحد آورده، آوای واحد آورده، که خب یک نوع مورفیم هست که بیشتر کارکرد نحوی داره. یعنی جاعت میاد به ما میخواد این رو بگه که از نظر نحوی میخواد این رو بگه که فاعل ما حتما باید به صورت مؤنث باشه، باید یکی باشه که اون ویژگی تأنیث رو داشته باشه. که البته مورفیم صفر هم داریم که جلوتر بهش خواهیم پرداخت. پس یکی از انواع مورفیم در واقع مورفیم هایی است که صوت واحد هست، و مورفیم هایی که از یک مقطع تشکیل شده که بیشتر در مورد حروف صادقه، مثل من، عن، فی، او. و تدل هذه المورفیمات على مقولات نحویه کثیره و کذلک منها لم و لا، که علا حروف نافیه ما در نظر بگیریم. این هم دومین نوع مورفیم هست. سومیش از در واقع مورفیم هایی هست که از چند مقطع تشکیل میشه. مورفیماتون تتعلف من عدت مقاطع، مثل حمزه و سین و تا که بر سیرورت دلالت داره، مثل استحجر الدینو. قد می فرمایید یعنی یک از یک حالت به یک حالت دیگر تغییر کردن. استحجر اون الف، سین و تایی که در وجود داره در باب استفعال، اینجا یک مورفیم تشکیل داره، یک مورفیم چند در واقع چند بخشی تشکیل داده و باعث شده که معنا تغییر کنه و معنای سیرورت اون واژه به خودش بگیره، یا ممکنه بر طلب دلالت داشته باشه. همین مورفیم چند بخشی که در باب استفعال وجود داره ممکنه برای طلب به کار بره، که استغفر العبد ربه. و بقیه باب ها هم همینطور، منها الحمزه و التاء در باب متابعه، برای متابعه اجتمع القوم. و همچنین اومده گفته که و منها کل الافعال الناقصه، کل الافعال الناقصه تی کان و صار اصبح الى اخره. فزید مسافر، میشه چی؟ کان زید مسافرا، لا یختلفان الا فی الزمن الذی جر کان الى الماضی فی العبارات العباره الثانیه. ببینید اینجا در واقع تفاوتشون در زمان دیگه، یعنی کانه به عنوان یک مورفیم زمانی، آیا میشه کانه رو بخش کرد؟ نه، کوچکترین واحد معنادار هست. آیا میشه اون الف، سین و تایی که در باب استفعال هست اونا رو جدا کرد و معنا براشون قائل شد، همین معنایی که البته دارن توی این باب؟ نه، لذا کوچکترین واحد معناداری هست که حالا اینجا کانه بر زمان دلالت داره. لا یختلف الا فی الزمن الذی جر کان الى الماضی فی العبارات فی العباره الثانیه. حالا من چیزی که الان به ذهنم خطور کرد، واقعا در مورد قامه شما فکر کنید. قامه ببینید چی هست. مس قامه نه به معنای برخواستن، قامه به عنوان حالا چیزی که توی زبان شناسی بهش میگن لایت ورب، به معنای فعل سابق. مثلا میگیم قام علی یدرس الموضوع، قام علی یدرس الموضوع. خب اینجا قامه چه نقشی میتونه داشته باشه؟ یادداشت کنید این رو به عنوان یک مورفیم دیگه. قامه که نمیتونیم بخشش کنیم، مثل کانه هست. منتها تفاوتی که شاید اینجا داشته باشه اینه که کانه بالاخره معنای زمانی رو در بر داره دیگه، یعنی زمان جمله رو میاره گذشته، ولی قامه این کار رو نمی کنه. قامه یدرسو، یدرسو همون معنا رو داره. این چی بگیریمش؟ مثلا قامه او یقومو مثلا به تعیین انتخاب میکنه، یا مثلا یقومو به دراسه، قام علی بدراست مثلا بدراست هذا الملف. دقت میفرمایید این قامه رو یکم روش تمرکز کنید. البته نمیدونم در مورد فعلای سنگین و سبک براتون توضیح دادم یا نه، اگر نه بفرمایید که من توضیح خلاصه ای در مورد هیوی ورب ها و لایت ورب ها بدم خدمتتون. خیر، ببینید دو تا فعل هست، این خیلی میتونه این موضوع بهتون کمک کنه توی بحث خانم نجم. خیر، بله بله متوجه شدم. خانم نجم خون جلو چشاشو گرفته، خیر رو دوبار به صورت اشتباه نوشتن. چشم، من توضیح میدم. ببینید ما یه سری فعل ها داریم که بهشون میگن فعل های سنگین، فعل هایی که معنای فعل متکی به ذات فعل هست. مثلا مثل نشستن، نشستن یک فعلیه که قائم به ذات هست، یک فعل سنگینه، معناش متکی به یه چیزی نیست. دقیق میفرمایید. یا مثلا مثل خوردن، توی فارسی خوردن یک معنای سنگینی در خود واژه وجود داره. یا مثلا مثل جنگیدن، یا مثل مثلا برخاستن، اینا بهشون میگن فعلای سنگین، فعلایی که در واقع معناش در خود واژه نهفته است. ولی بعضی از فعلها هستند هم توی عربی، همین مثالایی که گفتم تو فارسی عربیش هم بکنید همینه، مثلا اکل، جلسه، نمیدونم درس، اینا هم فعلای سنگین هستند که بهشون میگن heavy verb یا الافعال الثقیله. ولی الافعال الخفیفه یا لایت ورب ها یا فعل های سبک فعل هایی هستن که معناشون رو از جمله میگیرن، معناشون رو معمولا از مسند میگیرن. مثلا اگر بگیم که و و و بینشان ترن، دوستان این واژه بینشانی، این اصطلاح بینشان بودن در واقع ویژگیه که میتونه به شما کمک کنه. بی هر میزان که یک واژه بینشان باشه احتمال همایی اون با واژه های متعدد بیشتره. مثلا در فارسی واژه مثلا گریه کرد، کرد رو در واژه گریه کرد در نظر بگیریم، علی گریه کرد، دقیق بفرمایید. این واژه رو با معانی مختلف با مسندهای مختلف میتونید، یا شد مثلا هوا سرد شد، این رو میتونید با چندین و هیچ معنایی از خود فقط معنای ربطی داره، دقیق مثلا علی مریض شد، هوا سرد شد، نمیدونم بگید جملات، الان من چون بعد از ظهر هست کلن خیلی از صبح هم اونقدر حرف زدم خیلی بالا نمیاد این جملات، ولی شد رو با یک عالم مسند، در باز شد، آفرین، هوا غذا سرد شد، در باز شد، غذا سرد شد، و و و و و یه عالم فعل شما میتونید، یه عالم مسند میتونید با واژه شد به کار ببرید. خب اینجا شد چه فرق در واقع معناش رو از مسند، دیر شد، از همه ماج. در مورد اسبه هم همینطوره، شما اگر اسبه رو در نظر میگیم مثلا میگیم اسبه الجو غائما، آفرین، تمه هم همینطوره، مثلا میگیم اسبه الجو غائما، یا مثلا میگیم اسبحت مریم باکیتن، یا اسبه، خلاصه این اسبه رو شما با یک عالم مسند میتونید به کار بگیرید. این هایی که معنایی از خودشون ندارند و معناشون متکی به مسند هست، اینا رو بهشون میگن فعل های سبک، که توی انگلیسی هم مثلا هست have a dinner، یا take a shower، take a taxi، و با یک عالم فعل به کار میره. اینا رو برشمردن، مثلا تو فارسی حدودا 25 تا فعل فکر کنم فعل سبک ما داریم، توی انگلیسی کمتره فکر کنم یه خورده، تو عربی من ندیدم جایی بررسی کرده باشن، ولی بر اساس احصایی که حالا تو ذهنم انجام دادم حداقل 20-25 تایی فکر کنم وجود داشته باشه. اکثر اینا مثلا باتا خودش یک فعل سبک هست، یا مثلا واژه تمه هم همینطوره، تمهی که بعدش مستر میاد به من، مثلا تمه الاعتقال، تمه دراست، تمه، میدونید که بله بله اصطلاحش افعال الثقيله والخفيفه به کار میره، heavy verb و light verb ها. ممکنه کسی دیگری جور دیگری هم ترجمه کرده باشه، ولی افعال الثقيله والافعال الخفيفه به کار میره. بله خب اصطلاح انگلیسیه دوستان، در مورد اصطلاح توی جهان عرب اصلا یک کتاب هست تحت عنوان عظمت المصطلح یا بحران اصطلاح. بحران به این خاطر هست، خب توی کشورهای مختلف عربی اصطلاحات مختلفی رو برای یک معنا در نظر میگیرن. مثلا ما چند سال پیش یک کتابی در حوزه انزیاح ترجمه کردیم که برای واژه دیفامیلیاریزیشن یا آشنایی زدایی به کار گرفتون. تو فارسی مثلا آقای شفیع کتکنی فکر کنم اصطلاح آشنای زدایی رو برای این واژه پیشنهاد کرده بود که همینم باب شد. حالا یه بند خدای دیگه هم واژه غریب گزینی رو برای واژه دیفامیلیاریزیشن پیشنهاد داده بود که خیلی رواج پیدا نکرد و همون واژه آشنای زدایی فکر کنم آقای دکتر شفیعی رواج پیدا. ولی توی عربی توی کتاب که توی دانشگاه تهران هم چاپ کردیم، آشنایی زدایی از منظر پژوهش‌های اسلوب شناختی که مال محمد ویس هست، اونجا فکر کنم 12-15 اصطلاح رو بر اساس متفکران، نگاه متفکران عرب معادل‌یابی کردن، برای این واژه استفاده کردن. از الانزیاح بگیر تا عدول بگیر تا شذوذ بگیر، و هر کی بالاخره یک واژه‌ای درست کرده بود برای این مفهوم. یا مثلا واژه تداولیه رو در نظر بگیرید، البراغماتی یا تداولیه، گاهی الوظیفیه به کار میبرن. لذا این که من گفتم الافعال الخفیفه والافعال الثقيله درسته، ممکن یه نفر دیگه مثلا بیاد یک اصطلاح دیگری براش به کار برده باشه. پس این رو هم دقت بفرمایید در مورد اصطلاح. اینها زمان ندارند. منظورتون کدوم ها هست؟ اگه منظورتون از چرا اصبحا مثلا، مگه در همشون زمان دارن دیگه، ولی چیزی که هست زمانشون رو افعال سبک. بله ببینید مثلا قامه رو در نظر بگیرید، زمانش و معناش کلن بر اساس اون مسندی هست که باهاش مچ میشه به نوعی. البته میتونیم بگیم که زمان رو از طریق ساختشون میگیرند، یعنی زمان دارند، مثلا کانه یکونو، خب، یا مثلا قامه یقومو، دقیق میفرمایید. پس اینها ساختارشون، یعنی ساختار نحویشون معنا رو منتقل میکنه، یعنی زمان رو در واقع، ولی معناشون نه، معناشون از خودشون معنا ندارن. البته باز یه نکته دیگه، بله معنیشون، معنی به همین خاطر میگیم سبکن، غیر از زمانی که حالا قالب ساختار صرفیشون منتقل میکنه، معناشون رو از مستد میگیرن. مثلا میگیم قام علیون به دراسه، قام علیون یدرسو، این یدرسو هست که میگه علی در واقع اون معنای جمله رو تکمیل میکنه، نه قامه. یه نکته بین القوسین بگم که البته این در مورد هم عربی هم فارسی و هر زبان دیگری هم صادقه، این قامه تا زمانی فعل سبک هست که به معنای برخواستن نباشه. اگه میگی مثلا قام علیون فی وجه العدو مثلا بگیم، یا قام علیون فی مکانهی مثلا، دقیق میفرمایید. اگه بگیم جمله دوم درست تر هست، چون که اولی باید بگیم وقفه، اگه بگیم قام علی من مکانه، اینجا قام معنای برخواستن، یا مثلا بگیم مریم دور تا دور خونه رو گشت، این گشتن به معنای شدن نیست، ولی اگر بگیم هوا سرد گشت، بله این گشتن سبک، ولی دور تا دور خونه رو دنبال کتاب گشت، گشت اونجا به معنای گردیدن هست، به معنای جستجو کردن هست، پس میشه فعل سنگین. چیزی که هست این معناشون هست. آره اگه گفتم که خیلی عالی. پس یا مثلا تمه رو در نظر بگیرید، مثلا تمه رو در نظر بگیرید، اولا تمه برای اون مصادری به کار میره که در یه بازه زمانی اتفاق افتاده، مثلا میگیم تمه تنقیح الکتاب، دقیق میفرمایید، و اینجا هم تمه میتونه به عنوان یک فعل سبک، تم ارسال و رسالت، ولی برای مثلا تم موت و فلان به کار نمیبری. تم بیشتر برای یک چیزیه که یه خورده یه بازی زمانی داشته باشه و معمولا هم توی عربی معمولا از تم زمانی استفاده میکنیم که خیلی از مواقع به جای جملات مجهول به کار میره، مثلا تم تنقیح، تم تدشین، تم فلان، به جایی که مثلا میگه دوشنه میگه تم تدشین. بعضی مواقع مثلا میگیم که چیزهایی که دفعی اتفاق، مثلا قهوه ریخت، دیگه نمیگیم که از تمه استفاده نمی کنیم، از باب انفعال استفاده می کنیم، دقیق می فرمه انسکبت القهوه مثلا میگیم. اونجا باید دقت کنید که قهوه ریختن یه چیزی نیست که زمان بر باشه، اونجا برای اینکه این رو در صیغه مجهول به کار نبریم، میگیم از باب انفعال استفاده میکنیم که این مسئله میتونه تو تعریب از فارسی به عربی بهتون کمک کنه. در هر صورت الان ما کارمون اونجا نیست، ما بحثمون الان اینه که تمه، قامه و و و کانه، کاده و بسیاری از این فعلها فعلهای سبکی هستن که معناشون رو از مسند میگیرن، در مقابل فعلای سنگینی که خب معناشون متکیه به ذات هست، مثل جلسه، مثل مواردی که خدمتون گفتم. فکر کنم روشن شد برای دوستان، حالا اگه قبلا هم اشاره ای داشتم بهش تو درس کارشناسی، که فبها و نعم الذي حمل النحات القدماء على الدهاء افعالا هو تصریف کل افعال، کی داره در مورد کانه و اخواتش صحبت میکنه، میگه والذی یعنینا هو الوظیفه التي يقوم بها اللفظ في العباره اذا كانت الافعال الناقصه لا يعبر الا عن مقولات نحويه فهي اذا مرفمات كسائر المرفمات الاخرى. بس افعال ناقصه از یادتون رفته بود، من خودم هم از یادم رفته بود، ممنون که کلاس شما باعث شد که مجددن یادآوری بشه. خوبه الدرس حرف و تکرار الف و تکرار الف ان مقولات نحوی. پس میگه از این نظر برای ما مهمه که اینها در واقع مقولات نحوی هستن، از نظر نحوی بر سایر اجزای جمله تأثیر میذاره. خب میرسیم به بخش سوالی که خانم نجم پرسیده. خب الان این افعال سبک که به خودی خود معنا ندارند چطور مورفیم هستند؟ ما در تعریف مورفیم اگر خاطرتون باشه گفتیم که کوچکترین واحد معنادار زبان هستند، و الان میگه که اگر اینها اینجوریه خب چجوری ما اینها رو در نظر بگیریم؟ ما به نظر من، حالا چیزی که من خودم دارم در موردش فکر میکنم، تنها راهش اگه بخوایم بر اساس تعریفی که برای مورفیم ارائه شده بخوایم این رو چیز کنیم، دو جور میشه توجیهش کرد. سامانه سنگین بالا میاره، خب همین که بالا میاره خوبه، چون صدا ضبط هم میشه دوستان، مشکلی نیست، یعنی از این باب مشکلی نداره، صدا ضبط میشه و در خدمت دوستان خواهیم بود، میتونید. خب اینها اگر اینجوریه، خب چرا ما اینها رو مرخیم حساب کنیم؟ اگر ما از این منظر بپذیریم که کان که مثلا قامه و کانه معناشون اون معنای سنگین، چجور بهتون میگم، اون معنای سنگین نیست، اون معنایی هست که مثلا بیشتر جنبه زمانی داره، جنبه وجهی داره. مثلا کانه وقتی میاد فعل رو میبره به زمان گذشته، ولی معناش رو از کجا میگیره؟ یعنی معنای اگر در قالب جمله ما در نظر بگیریم، معناش توسط جمله تکمیل میشه، ولی اینجوری نیست که اصلا هیچ معنایی نداشته باشه. کانه یعنی یک اتفاقی در زمان گذشته افتاده و این معنای گذشته رخ، در واقع اتفاق افتادن یک رخداد در گذشته، قالب کانه این رو به ما میده. یا مثلا بقیه هم همینطور، اسبه هم همینطور، اسبه هم معنای شدن رو به شما میده، معنای شدن رو در زمان حال به شما میده، دقت می‌فرمایید، ولی اون معنای اصلی کامل رو نه نداره. معنایی که مثلا مثل نشستن داره یا مثل قتل داره، اینها در بر نداره. و اینکه کارکرد نحوی هم دارن، یعنی بر ما بعد خودشون به نوعی یک رابطه نحوی دارند و یک ارتباط نحوی دارن، با ما بعد تأثیر میذارن احیانا، اینجوری هست. این یک توجیهی میتونه برای این مسئله باشه. یه توجیه دیگری که اگر ما بخواهیم بگیریم برای این مسئله اینه که ما قامه با اون اسنادش در واقع یک مورفیم بگیریم، که من شک دارم این درست باشه، احتمالا توجیه اول. بله میگم به مسند بر میگرده، چون که مثلا قامه ید رسو، خب شما به دراسه بر میگرده دیگه، معنای مستریش به دراسه، بیشتر یه فعل ربطیه، دقیق میفرمایید. ما اینها رو حتی مثلا دوستان میتونیم مثل حروف بگیریم، یعنی حروف هم اونجا وقتی که گفت ان، فی، او، کارکرد نحوی داره دوستان، دقیق میفرمایید، کارکرد نحوی داره، معنای مستقل نداره. ان یا مثلا من، این در نظام جمله است که معناش مشخص میشه، مثل قامه، خیلی میفرمایید. قامه به دراسه یعنی بررسی کرد دیگه، در زبان فارسی چجور برگرد، قامه به دراسه یعنی بررسی کرد، او یقومو به دراسه یعنی بررسی میکند، خیلی میفرمایید. بله حسن میگم مثلا ما قامه رو، قامه و کانه و اسبه، اینها رو میتونیم حتی مثل همین مورد بالایی، یعنی مثل من، انفی و او بگیریم و کارکرد نحوی دارن دوستان بیشتر تا اینکه اون جنبه معنای مستقل داشته باشن. شما اگر به تعریفش هم نگاه کنید، گفته تحمل معنا او وظیفه نحویه، یا یک معنای مستقل داره که مثل مثلا مثل الف و لام تعریف، مثلا یک بالاخره، یا مثلا مثل احمد یا مثل جلوس، یه معنای مستقل داره مورفیم، یا نه یک کارکرد نحوی داره مثل حروف جر، مثل کانه و قامه و مواردی از این قبیل. پس اینم مشخص شد، فکر کنم روشن شد کاملا، اگر روشن نشده بگید که یک بار دیگه توضیح بدم. روشنه؟ مثبت. بله روشنه. خب اینجا خیلی توقف کردیم، سریعتر میریم جلو. انواع مورفیم از، خب مورفیم های نوع کلامی هست. خیلی من سریع میگم خدمتون اینا رو. اسم او فعل و هذه المورفیمات تظهر في العربیه من خلال الصيغه وليست هناك اصوات معينه مرتبطه بالاسماء والافعال. فمثلا صيغه كتب تدل على الفعليه وصيغه الكتابه تدل على الاسميه. اینها خیلی مشخص هستن، اون صيغه های قالب ها، اون قالب های نحوی که برای فعل ها مشخص شده یا برای اسامی مشخص شده، حالا ماضی مضارع یا مثلا صیغه‌ای که بر اسم دلالت داره، اسم مفرد، اسم مکسر، چه میدونم جمع مکسر فلانه، همه این مفردها و جمع ها و قالب های مشخصی که وجود داره، جمع قلت، جمع کسره، است همه جز این مورفیم حساب میشن. مورفیم دیگری که هست مورفیم عدد، که مثلا معنای مفرد مذکر در واقع، که اگر نگاه کنید مورفیم صفر براش گذاشته، جلوتر تعریف کرده که چرا بهش میگن مورفیم صفر. یا الف و نون فی مسلم که میشه مسلمانه، مسلمون، مسلمانه، مسلمونه، مسلمونه، اون واو و نون رو بهش گفته جمع مذکر سالم. و الف و تا، و الف و تا، و الف و ت، آره این هم بهش میگن مسلمات. اون الف و تایی که در مسلمات هست هم به عنوان مورفیم عدد هست، یعنی عددش رو به ما مشخص میکنه که این الف و تا بر جمع مؤنث، اون واو و نون بر جمع مذکر، و اینها که این هم روشن هست. کتبه و کتبا و کتبو هم همینطوره. الف کتبا بر مثنا دلالت داره، مورفیم مثناست. کتبه در واقع مورفیم زیر و مورفیم هست، مورفیم صفر هست. و در واقع نه، اون تا برای جنس از مال عدد نیست، تای تأنیث مال عدد نیست. کتبه مثلا مورفیم صفر، الف کتبا برای مثنا است، و واو هم، واو و الف هم برای جمع هست. من خیلی نوشتتون یکم معلوم نیست، یعنی نقول واحد مورفیم و مسلمانه مورفیما، نه مسلمون، یعنی نقول واحد مورفیم واحد، بله مسلمون مورفیم واحدی هست و مسلمانه دوتا مورفیمه، دقیقا همینه، مسلمانه دوتا مورفیم هست. بله اون نشبله، ببینید اون مؤنث اصلا مثلا کتبه رو در نظر بگیرید، کتبه، کتبه میگن مورفیم صفره، صفر مذکر، چون که عدد دلالت نداره. این مورفیم صفر چیزی بازنمایی نشده. کتبت این تایی که اومده باز اضافه شده به اون مورفیم صفر، منتها هدف از اضافه شدن چیه؟ هدف از اضافه شدن اینه که تأنیث رو نشون بده توی عربی. دقت می‌فرمایید، خود ساختار کتبه اون مفرد بودن رو نشون میده. این تای تأنیث اومده که چی رو نشون بده؟ که در واقع تأنیث بودنش رو نشون بده. مسلمه هم همینطوره، مسلم مفرده. جلوتر اگه اجازه بدی چون یه تعریفی کرده چرا مثلا زیرو مورفیم داریم توی مفردها، توضیحاتی داده، ولی خب اون تایی که اومده تأنیث رو نشون میده. در زیرو مورفیم و مورفیم صفر ما چیزی اضافه نداریم بر اصل واژه و ریشه واژه. خب اینا هم مورفیم جنسه که اینا توضیح داده، مسلمه و کتبت و کتبنا، و مورفیم جمع مذکر سالم هست که همینطوره. ببینید داریم مورفیم هایی که مثلا جلوتر هم باز هست، مورفیمی هست که سه نقش داره، نه تنها دوتا بلکه بیانگری هم زمانه، مثلا هم عدده، مثل مثلا همزه متکلم وحده مثلا. ولی مورفیم تای تأنیث اضافه شده به زیر و مورفیم، به واژه‌ای که مورفیم صفر داره، تا چی رو نشون بده؟ اومده اینجا در واقع از نظر عددی، چون که ما اصل واژمون ذهبه هست، اصل واژمون مسلم هست، توی مذکر هیچ نشانه‌ای برای مذکر بودن ما نداره این واژه، دقت می‌فرمایید، لذا نه برای عدد نه برای مذکر بودنش. در مورد اسامی ممکنه، در مورد اسامی بله، در مورد اسامی فرق داره، جریان متفاوت میتونه باشه، ممکنه متفاوت باشه، باید نگاه کنم، مثلا باید اسمای مختلف رو ببینیم که آیا اون تا اومده برای تأنیث اومده یا نه. مثلا در اسمهای خب تای گرد ممکن اصلا برای جنس مؤنث نباشه، مثل معاویه میفرمایید، در باید اسما رو نگاه کرد و نمونه ها رو بررسی کرد. یا مثلا همین کلمه ای که مثلا دوستان گفتن مسلمانه، مثلا اینجا مسلمانه، خب اون الف و نونش که برای تثنیه هست، مسلمه باز میگم فرقی نداره با کتبه، چون مسلم مفرد مذکرش بر یک مسلمان دلالت داره و مذکر هست، این تایی که اینجا اومده برای تأنیث اومده. فرمی فرمایید، البته منافاتی هم نمیدونم، باید این رو جلوتر مقایسه کنیم ببینیم آیا این رو برای تأنیث هم در نظر بگیریم. سوال خوبی پرسیدین، اگر ما بگیم که هم برای عدد هم برای جنس، به نظرم مشکلی پیش نمیاد، فقط در اینجا من شک دارم که چون که در اسمهای مفرد، بله میشه خانم سلمان، دقیقا بله بله، از نظر معنایی میشه خانم مسلمان، ولی خب ما یه سوالم یه جای دیگه است، چون که در مسلم زیرو مورفیم هست، آیا در اینجا هم ما قبل از اضافه شدن تای تأنیث میتونه دوتا معنا داشته باشه، میتونه دوتا معنا داشته باشه، هم جنس و هم عدد. بله بله، حالا خانم به شیرازی راضی نمیشن، من راضی شدم که این دوتا رو با هم داشته باشه، ولی خب باز اجازه بدید ما یکم بریم جلوتر. به قول یه استادی داشتیم، استاد نحو بود، دوره لیسانس داشت، بحث اشتغال رو توضیح میداد، بعد من هم اون زمان دستم رو بالا گرفتم، همون وسطای بحث یک موضوع مونده بود توش، بعد من یه سوال دیگه بدتر از اون موضوع گیر کرده بود ازش پرسیدم و فکر کرد در مورد همون موضوعیه که توش مونده، گفت که فعلا منو گیج نکن، بذار من از اینجا نجات پیدا کنم، و این رو هیچ وقت من فراموش نمی کنم. نه استفاده می کنیم، خیلی خوب سوال بپرسید، بسیار عالیه، چون که به هر حال وحی منزل نیست صحبتهای من، ممکنه یه سری جاها فراموش کرده باشم، یه سری جاها اصلا اشتباه برداشت کرده باشم، لذا مشارکت شما بسیار ارزشمند هست. من فکر میکنم که مشکلی نداشته باشه با اینکه هر دو بگیریم، یعنی مسلمه، چون از نظر معنایی اگر در نظر بگیرید، از نظر معنایی در نظر بگیرید، ما مسلم داریم، مسلم مورفیم صفر داره، یعنی خود ساخت ریشه اصلی بر مؤنث بود، بر مذکر بودن دلالت داره و بر مفرد بودن، هر دو مورفیم صفر. این تای تأنیثی که اضافه میشه به مسلمه، خب چه اتفاق میفته؟ چه چیزی را اضافه میکند به مسلم؟ هر چی اضافه میکنه اون میشه نقش اون مورفیم. این تا اومده به مسلم اضافه شده، لذا این تائه هم تعنی، ولی باز ممکنه. بله نه، چیزی که اضافه کرده به مسلم تعنیس دوستان، دقیقا چیزی که اضافه کرده به مسلم تعنیس، نه مفرد بودن. متوجه شدید خانم نجم؟ یعنی ما از نظر معنایی با اومدن تا چیزی از نظر عددی اضافه نکردیم به مسلم. چی اضافه کردیم بهش؟ تعنیس رو اضافه کردیم بهش. پس این میشه چی؟ دال بر تعنیس. متوجه شدید؟ خب، ولی متشکرم، سوال خیلی خوب و دقیقی پرسیدید، خوب بود، خوب بود. پس ما همچنان همون مورفیم چیز میگیریم، مورفیم جنس میگیریم. میریم جلوتر. خب این موارد اعراب هم هست دوستان، دیگه اینا رو بلدین که تنوین اون، ان، ان، واونون، یه اونون، اینها مورفیم های اعراب گرفته. اینا مورفیم هست چون معنا دارد. نه دیگه، فقط جنس میشه. مورفیم شخص، مورفیم شخص باز کتبه زیر مورفیمه، ولی مورفیم شخص مثلا در مفرد مذکر متکلم کتب تو، تو میشه چی؟ مورفیم شخص. یا مثلا کتب تا، انت کتب تا، خب میفرمایید، یا کتب ت، اینا دیگه مورفیماش مشخصه. مفرد مذکر غائب یکتوبو، اون یاش میشه مورفیم. اکتوبو، اون همزش میشه مورفیم، مورفیم متکلم. و تکتوبو، اون تاش میشه مورفیم مخاطب. اینها رو باید، چون اینا تأثیر دارن رو معنا. مورفیم زمان هست. پس ببینید همزه در اکتوبو اونجا داشتیمش، دقیق می فرمایید، اکتوبو مورفیم متکلم بود، اینجا مورفیم زمان هم هست اکتوبو، چون کتبه وقتی اکتوبو بهش اضافه شده در واقع، یا تکتوبو مثلا، یا یکتوبو، زمانش رو از گذشته دوستان، دقیقا مثلا کتبه مال گذشته بوده، اون تای تأنیثی که توی مسلمه اضافه شد، خوب دقت بفرمایید، از نظر عدد چیزی کمک نکرد به مسلمه، ولی اینجا اکتوبو کتبه بوده، اکتوبو اضافه شده، هم در واقع مورفیم شخص هست، بله هم مورفیم شخص هست تا اینجایی که خوندیم، و هم مورفیم چیه؟ مورفیم زمانه. اکتوبو اینا هم که مشاهده میفرمایید. خب تا اینجا یه خورده بحث دقیق و خسته کننده است شاید، ولی خب خوبه برای تشخیص ذهن، خوبه. حالا اینا جلوتر میریم باهاشون کار داریم، جمله میسازیم باهاشون. فایده عقلانی و عقلایی مورفیم در چی هست؟ فایدهش اینه که شما کوچکترین سازه‌ای که اضافه می‌کنید معنا داره، و این معنا ممکنه به زمان برگرده. کوچکترین حرفی که اضافه می‌کنید، کوچکترین مورفیمی که، تکواژی که اضافه می‌کنید، و این مسئله جلوتر خواهیم دید که معنا را 180 درجه ممکنه یک واو تغییر بده. تفاوت فایده عقلاییش اینه، مثلا میگید که حداثی، دقیق میفرمایید حداثه، وقتیش منصوبش میکنید میگید حداثی، خب به معنای در واقع متمدن، ولی وقتی که یک واو رو بهش اضافه میکنید میگید حداثوی، اونجا میاد معنا رو دقیقا به ضد خودش تبدیل میکنه. یا اسلام، میگید اسلامی، یه معنا داره، یک مورفیم اضافه میکنید، مورفیم معنایی، میگید اسلاموی، این وابی که آوردید 180 درجه یعنی عدلجه کردن اسلام به صورت منفی اسلاموی، یعنی خانش منفی از اسلام، یعنی در واقع خانش هایی که منفی هستن. حدثوی هم همینطور، یعنی به ظاهر متمدن. اسلاموی یعنی به ظاهر اسلامی. اینجا ها معانیش تفاوت های خودش رو نشون میده. لذا مثلا میگه دقیقا توی اون شعر میگه القشرتو حضاره و روح جاهلیه، جایی که در مورد بحث های شبه اسلامی نمیشه گفت. اسلاموی وقتی میگن تو متون مختلف منظورش اینه که خانش غلطی از اسلام دارن، یعنی خودشون رو منتسب میکنن به اسلام در حالی که بوی از اسلام نبردن. نمیخواد بگه تا یه حدودی نزد، نه اتفاقا میگه که اصلا هیچ بوی از اسلام نبردن، اسلاموی هستن این. پس از این نظر زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی و اختلاف المبانی ایضا هکذا، از این نظر مهمه، هم اختلاف مبنا هم تفاوت ساختار اینها میتونه تأثیرگذار باشه در معنا. و البته خب توی جملات هم همینطور، توی سایر سازا هم همینطور. مثلا یک مورفیم میاد معنای فعل رو کاملا تغییر میده، مثل حروفی که بعد از افعال میان، حروفی که بعد از افعال میان با دو تا حرف جر به کار میره، دو تا معنای کاملا متفاوت. اینها رو میشه از این باب به این مسئله نگاه کرد و خب توی ترجمه خیلی مهمه که آدم تشخیص بده که اینها چی هستند. یا مثلا یه جایی بود میگفت که یک داستانی یکی از دانشجوها ترجمه کرده بود، حالا اگه درست تو ذهنم باشه، گفته بود که بچه رو به بغل گرفت مثل حمام ودیعه. حمام ودیعه این نوشته بود که بسان یک کبوتر امانتی بچهش رو به بغل گرفت. حالا اون بچه داستانی براش پیش اومده بود اینها، در حالی که ودعه و ودعه اینها دو تا ریشه متفاوت هستند و معانیشون متفاوته. در واقع خواسته بود که بگه مثل یک، نخواسته بود که امانتی و اینها رو برداشت کنه. آروم، بله دقیقا آقای بخ، دقیقا معنای آرام در واقع مد نظر. اینها از این نظر اهمیت داره و میتونه مانع بشه از اشتباه در ترجمه. خب مورفیم معجمی هم، خب مورفیم تعریف یکونو به ال فی الجبل والبیت و ما شابه ذلك، که این هم دوستان مورفیم ال که مستحضر هستید و متوجه هستید، مورفیم معجمی و هو المعنی الذی تمثله حروف الجزری، یعنی در واقع واژه حروف ریشه‌ای که یا حروف اصولی که در واژه وجود دارن بیانگر مورفیم معجمی هست. مثلا استعمله، عمله میشه چی؟ مورفیم معجمیش که ریشه اون واژه رو تشکیل میده بهش میگن مورفیم. لذا اگر مثلا توی امتحان دادیم بهتون مورفیم های معجمی رو مشخص کنید، اینجا باید برید سراغ ریشه ها پیدا کنید. و خب خیلی از بابا اینجوری هست که تخصیص ریشه هاش یه خورده متفاوته. بعضی از واژه‌ها خب اصلا خیلی کم کاربرده ولی باز ریشه‌اش یه خورده سخت میشه. در هر صورت المورفیم الاشتقاقی و هو صيغه التي تعطي معنى معينا مثل القوالب الصرفيه ذات شيء ذات معينه قوالب صرفیه. ببینیم آقای بخاخ چه میخوام بگن. انقطع الصوت. الان دوستان صدای منو، صدای منو دارین؟ واضح، جید. بله اینجا گفته المرفیم الاشتقاقی هو الصیغه التي تعطی معنا معینا. آره دقیقا، القوالب الصرفیه التي تتمتع بدلاله او دلاله معینه، در واقع دارای یک ذات و صاحب یک معنای ویژه است، مثل تعدیه، مثل مشارکه، مثل اسم بقیه موارد که اینها رو هم دوستان متوجه هستید، نیازی به توضیح بیشتر نیست. اصناف المرفیم، الاصناف ترتبط به اشکالی و حالاتی و لا تتعلق به معناه. خب اینجا هم این خیلی مهمه، این نوع مرفیم ها مهمه. مورفیم آزاد هست یا حر هست، هو المورفیم الذي يمكن نقله من مكان الى آخر في الجمله ويمثله المورفیم الاشتقاقي والمعجمي. پس اگر گفتیم مورفیم حر رو نام ببرید کدوم هستن، میگید مورفیم چی؟ مورفیم اشتقاقی و مورفیم معجمی، که به راحت میشه اینا رو انتقال داد توی جمله. مسافر الذي يمكننا ان نجعله في اول الجمله، في بدايه الجمله، the beginning of the sentence، او المسافرون عادوا، ويمكننا ان نؤخره فنقول عاد المسافرون، وعندما ننقله تنتقل معه المورفیمات. میگه وقتی که ما این مورفیم های اشتقاقی و معجمی رو منتقل میکنیم، هر چی مورفیم هم همراهش هست اونا رو هم با خودش میبره. پس این دو نوع مورفیم آزاد هستن، قابلیت انتقال دارن. مورفیم مقید هو الذي لا يمكن فصله ونقله من مكان الاخر، مورفیم هایی است که نمیشه خیلی اینا رو جابجا کرد، بل یبقى مرتبطا بالمورفیم الاشتقاقی و المعجمی، که همیشه همراه، یعنی نمیشه الف و لام رو از مسافرون جدا کرد یه جای دیگه به کارش بود، یا فاصل بین الف و لام و مسافرون یا واو و نون و مسافرون ایجاد کرد، که اینم روشنه مورفیم ظاهر اون چیزی است که در ظاهر واژه نمایش داده میشه، یعنی به صورت عینی میتونید بگید هست، مثل تا در مسلمه و مواردی که مشخص بود. اما مورفیم خالی یا زیرو مورفیم یا مورفیم صفر، هو المورفیم الذي ليست له علامه ظاهره في الكلام، علامت ظاهری نداره و نمیشه توی مثلا مثل تا مشخصش کرد، یا مواردی که گفتیم و با علامتی که حالا مشخص است زیر و مورفیم بهش اون رو نشون میدن، مثل مسلم الذي يدل على تذكير و افراد، على التذكير والافراد، و بما ان، این خیلی مهم، و بما ان هذه المعاني اساسيه اوليه فاللغه لا تضع لها احيانا مورفيمات ظاهره. میگه که در واقع چون که این مورفیم ها اساسی و اولی هستند، پس زبان برای اونها علامتی مشخص نمی کنه. لکن مسلم یا خود علامت رفع و نصب، نه این رفع و نصبش اینها عارضی دیگه، اینا رو بر اساس جمله میگیره، یعنی اگر مرفوع باشد ذمه میگیره، اگر منصوب باشد در واقع تنوین میگیره، لذا اینا چیزایی نیست که مادرزادی داشته باشه، چون که تغییر میکنه. دقیق میفرمایید. پس معانی این مسلم چرا این مورد میگی؟ چون اساسی هستن، اولی هستن، صیغه های دیگر و ساختار های دیگر و حرکات دیگری که برشون عارض میشه بعدن بهشون اضافه میشه، اینها رو بهشون میگیم مورفیم های خالی. این واژه ها مثلا این داره مورفیم خالیه، هیچ مورفیمی نداره، این چیزی که خانم عبدالرسول فرمودن اون عارضی رفع و نصب و جرش بر اساس جمله است که میگیره. تا اینجا روشنه. مورفیم سابق، یک مورفیم دیگری مورفیم پرفکس یا سابق هست، suffixes, prefixes and infixes، میانوند، پسوند و پیشوند. هو الذي يلتصق باول الساق الجزء الرئيس في الكلمه مثل مورفيمات المضارعه والشخص في يكتبه. مورفیمای سابق هست، مورفیمای پیشوندی هست، که دوستان گفته مثل الف و لام تعریف هست که قبل از واژه میاد، یکتوبو یا در یکتوبو، تکتوبو و اکتوبو، حمزه در اکتوبو و تا در تکتوبو، اینا مورفیم های سابق هستن. مورفیم لاحق هو الذی یلتصق، اینا را بلدین. مورفیم داخلی یا مورفیم الذی یقحم فی وسط الکلمه، وسط واژه اضافه میشه، مثل زیادت فتحه فی وسط صیغه البسیطه، کتب یصبح کاتب، تقدم فرمایید، و یعتبر نوع من مورفیمات، من مورفیم صیغه که خودش یه نوع مورفیم صیغه هم محسوب میشه، کاتب. ولی خب یه چیزی، یک علفی وسطش اومده و اقحام صورت گرفته و در واقع بهشون میگن مورفیم های داخلی. البته توی عربی اینا خیلی زیاد مورفیم داخلی فکر نکنم به فراوانی، بله به فراولی، به فراوانی مورفیم های پیشوندی و پسوندی نیست. مورفیم های میانوندی تا اونجایی که من حالا تو ذهنم هست میتونید این رو هم ملاحظه کنید. مورفیم صیغه هم والذی لا تمثله اصوات معینه بل تمثله صیغه بکاملی ها، که این رو هم قبلا داشتیم، تمام صیغه ها هستند. و آخرین بحثی که اینجا مطرح هست، مورفیم متعدد الوظائف هست یا چند وجهی، که توی همه زبان ها هم هست، قبلا هم اشاره شد. تمثل مثلا واونون تمثل مورفیمات العدد والجنس والاعراب، یا مورفیم حمزه فی اکتوبو الذي يمثل ثلاثه مورفیمات، شخص المتكلم على العدد و مورفیم الزمن. و اینجا هم اومده گفته که مورفیم های چند وجهی هم داریم. پس دوستان این مورفیم ها رو ملاحظه بفرمایید، ببینیم چیز دیگری هست. در ادامه هم همون بحث ها اومده توضیح داده و مورفیم ها رو برشمرده، بعضی از مورفیم ها رو مثل واژه مصریون و مصریین رو بررسی کرده، تحلیل کرده، گفته وحد صرفی حره واحده، عدت وحدات صرفی مقیده. پس چندین یک وحده صرفی، یک واحد صرفی آزاد ما داریم توی مثلا مصریین یا مصریون، و چند مورفیم وابسته. توی خیلی از واژه ها ممکنه وجود داشته باشه. We say empty morpheme or zero morpheme، دقیقا همینه. حالا میگه زیرو، دیگه زیرو مورفیم بیشتر کاربرد داره، empty هم درسته، empty هم درسته و زیرو مورفیم هم درسته، هر دوش درسته. استاد رقم ثمانیت مورفیم صیغه، لم افهم ثمانی مورفیم صیغه، ثمانیه مورفیم صیغه لم افهمها، یعنی هم مفتح مت، شنو تقصدین یا سید الکریم؟ صفحه سابقه ثمانیه کجا هست؟ آها، مورفیم صیغه رو متوجه نشدید. اوکی. هو الذي لا تمثله اصوات معينه بل تمثله الصيغه بكم. این مورفیم صیغه یعنی آقا اون قالب صیغه اون رو مشخص میکنه، مثلا سایر باب، مثلا باب افعال. بعد میفرمایید اگر چیزی بر وزن، مثلا گفتیم مورفیم های صیغه رو مشخص کن، شما چیزی که میره میاد تو ذهنتون قالب هایی است که برای باب ها هست. مثلا میگید افعل یه قالبه، دیگه نمیاد بگید که حمزش بر متکل، نه میگید آقا اخرجه یه مورفیم داره، مورفیم صیغه. اگر گفتیم این رو تحلیل کنید، اون وقت شما میتونید مثلا نمیدونم حمزش رو تحلیل کنید، یا مثلا میگید کاتب یا کاتبه، صیغه است، یک مورفیم صیغه است. اگر گفتیم باز تحلیلش کنید، میگید که یک مورفیم مقحم هم هست، یعنی اقحام صورت گرفته، میانوندی بهش اضافه. اضافه شده. همه باب ها همینن. ببینید کل باب هایی که وجود داره، باب تفعیل، باب مفاعله، باب همه اینها یک بهشون میگن مورفیم های صیغه، چون که صیغه دارن، صیغه مشخصی دارن برای خودشون. همه اون افعال، اسما که صیغه و قالب مشخصی دارن در قالب اونها ریخته شدند، اینها بهشون میگن مورفیم صیغه. و مگر اینکه ازتون بخوایم که اینا رو مجدد تحلیل کنید، وگرنه اینها تحت عنوان مورفیم صیغه مشخص هست. بله اینم هست، یعنی باب تفعیل دیگه، درسته؟ مثلا تعمیق، دقیق بفرمایید. منظورتون باب تفعیل یا واژه چی؟ واژه تکثیر، خود واژه تکثیر منظورتونه؟ اصلا به این باب نمیره آخه. متوجه نشدم. مثالش کتبه است، کتبه رو ببریم باب تفعیل بگیم تکتیب. فکر کنم شما هم خون جلو چشاتون رو گرفته و منم همینطور، و اصلا دیگه اعتباری به صحبت هامون نیست. بهتره که صحبت خانم شیرازی رو بشنویم، ببینیم سوالشون چی هست، چون نوشتن معلوم نیست، معلوم نمی کنه. خانم شیرازی بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم، ببینیم چی میخواید بگید. سلام بر شما، در خدمتتون هستم. برای تکثیر کجا مثال زده شده؟ خب نه، ببینید اینجا تکثیر منظورش، الان متوجه شدم منظورتون چی. تکثیری که اینجا به کار رفته منظورش اینه که بر فراوانی دلالت داره دیگه، کتب. کتب. آره نه تکثیر میگم، اصلا این آخرش. آره دقیقا، خواهش میکنم. خب بچه ها، البته بذارید ببینیم پاور بعدی هم، اینم که تموم شد. خب برای هفته گذشته از این قسمت یه عکس بگیرید. فوزی، فوزوی، ثوری، ثوروی، التصیل. این یک صفحه رو کتاب جمعش میشه کتب دیگه. بله کتاب جمعش کتب میشه دقیقا. دوستان این یک صفحه رو عکس بگیرید و سایر مورفیم ها را مشخص کنید و ترجمه کنید. این یه صفحه رو عکس گرفتیم. بسیار عالی. البته فایلش رو براتون فرستادم تا اونجایی که خاطرم هست. خب اینجا رسیدیم به واژه الاستفاء، مصطفى، استفا. افستاده بودیم. خب عکس بگیرید، ما در خدمتتون هستیم. اگر خسته نشده اید ما این صفحه رو هم کار کنیم. میفرستم اینا رو، فکر کنم فرستادم. الاستفاء اليهودي يقابله الاستفاء الاسلاموي الخلاف لدى تنظيم الارحاب نواجه مشروعين متقابلين ارض الميعاد وارض الخلاف. خب إن المراكز القراري والأجهزة الإعلامية والسياسية والمخابراتية والأسكرية الأمريكية وجميع حلفائها وأغنى بها الأوروبيين والعرب والتركي وإسرائيل والمنظمات المقاتلة الإسلاموية والمعارضات على الديمقراطية السورية واللبنانية والعراقية والعراقية إلى آخره، كانت قد تحيّد على نطاق واسع تحت شعار الربيع العربي لشن هجوم كاسح ضد سوريا. خب این دو تا جمله رو ترجمه کنید و بعد با یک خداحافظی شما رو خوشحال میکنم. اینا رو ترجمه کردید حتما، دوستانی که ترجمه کردن میتونن ترجمه شون رو بگن به ما. یا رایز هند کنید، رایزینگ هند کنید، یا اینکه اگر بنویسید به سختی میشه خون، چون که نوشتاشون بعضی ها شکسته به دستمون میرسه. اگه خسته نشدید، اگه خسته شدید که هفته بعد بررسی کنید. خسته نشدین؟ خب خانم اقبال، تمام نوشتتون شکسته است، شکسته در واقع نوشتتون مثل جگر زلیخاست. خسته شدی خانم نجم، غیر واضح عند الارسال، اکید. خب بذارید هفته آینده، چون که من هم امروز اونقدر حرف زدم و اصلا دچار یأس فلسفی شدم در کن، انشاءالله هفته آینده ترجمه ها رو بررسی میکنیم. از صبح دارم همین جوری حرف میزنم، یعنی شدم علامه مجلسی برا خودم، از این جلسه به اون جلسه. وقتی که زیاد هم حرف میزنید دیگه اصلا اعتباری به صحبتات نیست، یعنی هر لحظه ممکنه چیزهای عجیب و غریب بگم. شما ساعت کلاستون هم ساعت بسیار خسته کننده ای واقعا، یعنی کسی میخواید زجرش بدی این ساعت کلاس بذار، هم دانشجو هم مدرس. ولی در هر صورت انشاءالله هفته بعد ترجمه ها رو بحث میکنیم و در خدمت دوستان خواهیم بود. اگر سوالی هست در خدمتم، اگر نه استودعکم بالله العزیز حتی اسبوع القادم. خدا نگهدار همه شما، آرزوی توفیق و سلامتی.